الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورة المؤمنون کے دریم باب کی دلائل ذکر کی دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پدی مسئلہ و عقیدہ باندی چاگی ترد شرک فی البرکات ہوئی چدا صفت صرف دا اللہ دے ہر شی کی برکت اجون کے او بدی صفت کې او سره هیڅوک شریک نشتا. نمخ کے باب کې پاری باندې عقلی دلیلونه پیش کړو چې هغه کې ذکر او د هغه انعاماتو چې الله انسان باندې کړی په دې دنیا کې بی حدا و بی انتہا خیر و برکت او آخر کی اید انعام و بیانکو چدام دا اللہ لوی نعمت تے تاسو لیدہ سے ساروی پیدا کری دی چپاگی کی حستاسو لڑی رفیدی چولی دی دام دا اللہ برکات تے. او پاغی فیضو کی آخری ذکرو کو چې د دې سارونا الله ستاسو د پاره په دې وجه ځمکه باندې تصویرلین تنظیم کړی دی کاغو خان دی او کا سن دی او کخر دی دا ټول تصویرلین تنظیم دی او پو بو کې تنظیم کړی په کشتو سره علی او علی الفلک تحملون یوی چې په دې سارو باندې پوچ ازمکا او په کشتو بیړو باندې پلم دکې او په دریابونو کې تحملون ساسو سورلے انتظام کې دی شی او سامانونه وړي راوړي شي دیم ذکر وکیا ذہانی وکړه چې دوم پاغلو نعمتونو کې شمار دي. ذکر یې د فلک وکړه کشته اور پسې د نوح علی السلام واقعا شروع وکړه چاوله کشته خو نوح علیہ السلام جوړ کړی و د اوبو د پاره او الله رب العزت و تویلیو چې طوفان را روان دی ته د هغې د بچاو د پاره سه اسباب وګوره بچکول خو به زه کوم لیکن اسباب به یې په کاري خامخا دا غیده پاره وتا حکم کړو نو نوح علیہ السلام کشته جوړ کړه. ناول نوح علیہ السلام ذکر کړي واقعا بیان یې او پاره کې خاص خاص مطلبونه او خاص خاص فیدی او دی مسئلی توحید دپارا خصوصی ہدایاتو او دی مسئلی شان پارا زمانہ کی بدل شوی ندی هر زمانہ کی دی شان اقصی دی سنگ چاوال کیو یقیناً مونږ لېګلې نوح علیہ السلام الی قومه د کی اشاره ده چې نوح علیہ السلام یو قوم ته راغلی و ټولې دنیا ته نو راغلی دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې باغ شپګو خصوصیاتو کې بیان کړی کنه چې زه د نور انبیانو نه پښپګو خبرو باندې خاص یم هغه کې یو دا ویلو کنه چې بعثت للناس کافتا زه ټولې دنیا ته را لېږل شوم او زمانه مخ کې چې څومره انبیا تیر شوي دي اری ټول دنیا ته نو یو یو قوم ته جوال باغی کې نوح علی السلام هغه خپل قوم ته را لېګل شو او که چا ویلی چې هغه ټول ته نو دا غي مطلب دا دی چې هغه وخت کې بل څوک نو دنیا کې یو قوم د نوح علی السلام دغه سره سره لازمی غونتی خبره ده یقینا مونږ لېګلې نوح علیہ السلام خپل قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله پس وی چې زما قوم د الله عبادت کوي او عبادت چاغی ته عبادت ویل شي عبادت اغي چی پاکی دی توحید سری او کله چی پا عبادت کے شرک را گئے اگر تا عبادت نشی ویلے تا دید پارا چی داغا قوم خوبوں عبادت کاؤ بغیر داغا دا وینانا او دعوتنا دکه دا سی خلق دنیا کې نو چغی دا اللہ عبادت نکاو ناغول دعوت دسشی ورکی اغول دعوت داغی عبادت ورکی چغی تا عبادت تا توحید ویلش او چی توحید پکے نئی ناغا عبادت نئی نو وی زما قومان اللہ یو گنیم ما لکم من الہ غیرو نشتے استاو دا پارا حصو کو حاجت روا بغیر ددنا یو پلا دا اللہ دا عبادت اثبات کئی چی لائق اللہ دا او بل طرف تا دا غیر اللہ نا نفی کئی چی بل سوک نشتا افلا تتقون تاسو ولې نه یریږئ د الله نه ولې تقوا چې راشي انسان کې هغه بیا د بل چا عبادت نه کوي خدای زړه کې یره نه وي خوف نه وي تقوا نه وي نو ځکه دا هغه د عبادت پته نه لګي چار چاله وکړو افلا تتقون تقوا د هر خبره د هر عمل د هر عبادت یو زموار صفاتو چې دا کله انسان کی کنا نو بده د ټولو اعمالو زمواری اخلي چې با انسان هر عمل کینو به قبليږي ادی کی دا صفت نو نو زکا وتوی افلا تتقون تاسو چې د غیر الله عبادت کوئ او خاص کر دی پینزو پیرانو ودو سوا یغوس یعو مدا تاسو کی دا اللہ یرا نشتا کنخا افلا تتقون دا دنو علیہ السلام دعوتو پل قوم تا کار دا اللہ توحید یہ بیان کو ندابا کے مسئلہ و ہدایت تے چی دا توحید دیر پخوانے مسئلہ دا زڑا مسئلہ دا نوی ندا تکا نوح علیہ السلام اول پیغمبرو دا شریعت چندنا تیارا وڑے ہو اوغدہ مسئلہ کردی دن دا سنگا نوی خبر شوان دا ډیر زړه خبره ده اوس ورپسې د هغه قوم اعتراضات دا د مسلې شان بیانې ښا چې دا مسله چا کړې ده کنه هغه نه دې پاتې شوی بی خبرو بی اعتراضونو دا به شوی دي خامخا نوح علیہ السلام باندې په یو ځای کې پنځه فتوی وکړي قرآن ذکر کوي فقال الملأ الذين كفروا من قومي پس اوی اغا غټانو او معتبرو سردارانو یعنی هغه کسان چې کافرانو په قوم د ذکی دا بل تعلیم دے او ہدایت تے چا میشد پارا دا حق خلاف چکڑ دے نغٹو حلق کڑے دا دنیا سرمایہ دارو کڑے دے ملعی او طویلی او دا ملع اقبل مانا ڈاکوالی اگا حلق چاگید اقبل لوئے او تکبر نڈاکو اغید مال او دولت نڈکو او اغید غصید اخپل زبردسته او ظلم نڈکو الملا سو کدامت لب بیانی چی دعا مخلق و ظلونه دخپل روب نڈک کریو چی دی پا مخ کی واغی خبری نشوی کولی او الذين كفروا سره تفسير کو چې ملک چې هر زمانہ کی کنا هم مسلمانان نه یې زګری باندې ډیر زوري یو د خپل مال دولت چې دا خو انسان نه پریږي سمې لارې ته او قران وایي چې دا انما اموالکم و اولادکم فتنه لے فتنه ولا جوړش دا سه د خپل دنیایي حاجتونو ضرورتونو نه مجبورای هغه چې سغوالی په دنیا کې نه ابي د دین نه کیږي چې دار چا خیال وساتي اور تعالی کی به پوری کړي نالبا تب خلقو کی مقبولی او دا مشرعی نم با در باندک دی اگی تا دیر ضرورتو نو دا دی خبری اگی چی کفر نکو ناسی وقت نتیرے دو دا تعلیمو پکی چی امیشد پارا دا حق خلاف چکڑے دے کفر چکڑے دے نو دنیا آگا غٹو خلقو کڑے دے سیوی اوی اغا معتبرو سردارانو چی کافرانو پا قوم ددکی اول اعتراض ما هازا الا بشر مثلکم ندیدانو علیہ السلام مگر بند دے استاسو پشان پا منگاو پا دکی سفرق نشت دے نو بیا ولی زتا وحی کیگی امونگ تا نحی کی دا ولی اللہ با مونگ نوینی نو یواز دے باوینی دے ام بشر دے مونگا ام بشریو نو دے پس باندے زمونگ نممتاز دے چی دتا وحی کولی شی امونگ تا نشی کولی تیلوم بے اعتراض کو او دا نظریه او دا عقیده په دنیا کې ډیره پخوانه ده چې د باطل پرس بشریت سره نه لګی دا د نشو ورداش کولې چې پیغمبر دی بشری نه د ډیره مستبعده ګڼل چې ډیره بعید ده د عقل نه چرته پیغمبر او چرته بشر او انشی که ده لیکن داغی خلقو او دادی خلقو میند که فرق صرف داد چگی و تبشر وی خو پیغمبری ورطنوی ذکوی چه بشری نو آغا پیغمبر نشی که ده دیو تا پیغمبر وای خو بشر ورته نوای نه یو شی شو کفر په دواړو کې شکر ولی چې الله رب العزت دواړه ولا ثابت کړی دي چې پیغمبر بوم یې او بشر بوم یې دواړه به منه نو چا وې چې پیغمبر منو او بشر یې نه منو نور دې او هغه خلق وې چې نه بشر دې مونږ ته معلوم دې زمونږ پشان دې او پیغمبر نه دې دواړو ته د کفر عقیده ویل شي کړ صحیح عقیده د اسلام دا ده چې رسولان به امت وې نو بشر به امت وې انما انا بشر مثلکم یوحى الیا تاسو په شانتي بشریم او حیرات کیږي پیغمبریم دالم به اعتراض دویم یرید ان يتفضل علیکم دې اراده لري او دې مطلب دې چې ځان په تاسو باندې اوچت کی ان يتفضل علیکم دا دعوه د نبوت یې چې کړی دا او دې د دې پار کړی دا چې ځان مشر کوم ځان مخک کوم او خلق په ځان پسې تابع کوم څنګه دار دنیا پرس دغه اراده یې په دنیا کې ښا مخک شي خلق ځان پسې کی او دعواو کې اوچتا څوک به پیغمبر دا او پکیو کی خاص دې لپاره چې را د مشر شما او خلق را پسیش سوک دا سی دا نورس داویو کی دا پیره او دا روحانیت او دا ټول دا دید پاری چی زان مشر ناغیوی چی دیم دا غصی دے کرن دا دا چی دا نبوت داوی کلی دا خاص دا دید پارا چی زان مشر کم پدی باندی دې زمما ټول تابعدار شي اي تفضل علیکم او دریم ولو شاء الله لانزل ملائکتا کچره الله دا غوخته او دې اراده وی چې زمونږه اصلاح شي زمونږه هدایت وکړي شي او مونږ تسهیلار خوې شي نو دې لپاره به د اسمان ملائک را لېګلو ځکه بنده هدایت نشي کولای بنده قابل نه دی د دې خبرې هغه په خپل ټول د ګناوونو د عیبون نډکی نو د بلې اسلام څنګه وکړې شي دې له پاک خلق پکار دی ملائک چې دا غي نه ګناه نه کیږي معصوم دي نو باغي سو کې اعتراض هم نشي کوله غي لایق دي چې خدای خلق راهنمایو کی بنده د دې قابل نه دی سوره تغابن کی وی لوډیر په سخت لیش یکی چی ابا شرون یادو ننا بنده بزمونگ هدایت کئی فکفرو دو کافران شو پدیو جن کفریو کو چی دو پیغمبران دو بشریت انکار کو چی مونگا نمنو بشر مونگ لبا نور رازی اسمان نملیک برازی مونگ بداغی خبر امانو سلورم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مونږ نه دا ورې دلې دا مسله چې دی یې کوي باغ مشران اورم بنو کې هغه خدا خبره چرته نه ذکرې وای مشران تیر شوی دي ګان تاسو ته ورې دلې دا خبره دا دې سوي اغیو تا امنوی مسئلوی خواه ما سمینا به هازا هر زمانه که تا خلق نوی مسئلوی لیزه که چه دی مسئلی خصوصیت داده چه لگ وقت تیر شی نو بس د خلق نیر شی و روک شی و پته ان لگی بس نو چه بیو تا سوک بیانی نو اغیوی داد سووی اخو مونگا استادو خلینو ایو آو ریدو تو قرآن دا آیتونو دا مطلبو چویلیو سورے حشر کے ہو حدید کے ہو چلاوی مونگ دیل دنیا کی عمر ورکو پیغمبرانو سلسله موقوف شو تر یو وخت پورې نو فتوال علیهم العمر مذیبان دی زمانه د جهل ډیر اوږده شو فقست قلوبهم شعلم نی بیان نی دعوت نی نزلونه تور شي کنه نو بیا چې وته مسله کې نو یې تاسو یې تاسو مونږ نه دی ورېدلې دلیل کې بخپل آبا او اجداد پېښ کړي چې کدا دین وې نو مشرانو وکړې وا ولی دې د دین زموار مشران ګڼي دا ډېر لوی جهل په دنیا کې دا نو زی د خلکو نه ښه د دین زمواري د الله او د پیغمبر دا دین هغه چې الله او پیغمبر خلقو ته خولي دا خلقو نظریه دا ده چې مونږه خو یې مشران نه داسې نه دی اوریدل دي ته خپل مشران داسې ښکاری پیغمبران نوم ډیر اوچت کنا ولې هغه نه پوي دوی دا ډیر په خوانه دلیل دی د باطل یو د حق دلیل دی یو د باطل دا باطل په دلایلو کې دا ډېر مشهور دلیل دی چې وجدنا بانا نامونږ خپل مشران داسې نه دي هغې نه دي ویلي مونږ به هغه خبره منو چې هغې ویلي قرآن یې پرې رد کړ پیغمبران یې پرې رد کړل په آباو باندې ښه هنه نو مکه شی دی که آیات ورته وایې که حدیث ورته وایې اغی سر تللی جواب دی چه بسی مشرانو چه سکڑی دی کنو آغا با کوئی پینزم انہو ایلا رجلن بیهی جنتن ندیدانو حلی اسلام مگر داسی او سڑی دی چه پتو پوری لیوان توب دی روغ ندی دیواغی توازن یه سی ندی جنتن تمره دا خبر بایی دا گانه دا چه روخ ساله خدا سا خبری نکه یه را تاست دا سوکلی دلی چې روغي او غداسه خبرې کوي ها چې بیماری دماغی نقصانی ناغ دا سی خبری کئی کنا ندیب هم دا سین بیه جنتون لیوان توب دی پی فتربسو حتی حین بس انتظار کوئی دا دموتا دیر با خوشحالی دا پا دیب آن چه موت براشی ختم بشیر سبو اطول انبیاء پا حق کی هر زمانه کې د خلکو دا ډېر لوی انتظار و ځکه وو تعالی رب العزت وی چې کل نفس ذائقۃ الموت بنی آدم خو پیدا د مرګ د پاره دی دې ته سره خوشاله کې افا امت فهم الخالدون کته ته د موت انتظار کین ولې دی به همیشه یې سو پینځه فتوی په ولا ګولې ښا ابا بل چانه لګي دا چې د الله د وحدانیت اعلان وکي کنه هغه باندې بیا د فتو سشمار نه ښا به شمار فتوی هر قسم خبره در سړی سره خپل خپل فتوا ده هغه میزایل پر اخلاصي او چې توحید نه بیان نو پا خوختی رو ارسوک بدی صفت کئیو ارسوک بدی عزت کئیو قدر بدی کئیو دا خودی مسئلی سر لازم دیخوا دنیا کی خلق شتا دیکھا نخوا اس سوک ور پس خبری نکی او جی چا دا مسئلہ کڑی دنو اغی پس نوی نوی دروازی نوی نوی خبری باوری خوا دا ډیره په خوانه خبره چې الله نوح علیه السلام بیان کړي چې هغه دعوت پیش کړ او قوم په پینځه اعتراض وکړو هغه صلی الله تعالی فریاد کړي او ډیره زمانه صبر کړي ښا نیکو فریاد خیره نکول قوم ته څنګه انبیاء او صبر نخلاصيږي غریبان دی بے صبری نرازی اللہ صفت کئی چننا وجدنا صابرا مونگ تا پتا ہو چی دے صبرناک خوا حکم و خلقو چی سرسری کتابو نا قتلی بس او دا دین دا بنیاد او دا اصول نا نی خبر داغی دا انبیاء و پا حکم دا سی خبر اکی چی داغی دا شان سر لائق نی اولی کی تفسیر نو دا پا کیوئی چی نوح علیہ السلام صبر تمام شکنا اخر نو خیری اوکڑی چی رب لا تزر علی الارض من الكافرین تیارا اے ربا چی یو کور پری ندخوا خودی ظالمان نو یو کور پری ندخوا داوی صبر اخلاص نوې داد نوح علیہ السلام واقعا یو ځای راغلی دا تیه سورته هود کې وګورنو ستاسو صلیب وشي کنا سورته هود کې الله وی و اوحیا الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمنا باقاعده وحی وکړه نوح علیہ السلام ته وحی وکړې شو چې د نورو پته ما میا بس ایمان راوړی نور څوک دا چې سدینو د قضی دینه چا پیرا ګرځا او دی خیال ساته انور څوک ایمان راوړی خبره من شو کنه نو پس دا غې نوح علیہ السلام دا وې کړه سورۃ نوح هغه دی وکړه سورہ قمر دے قدیزے کی دے دے پس دا گئی کڑی دا دانا جی صبر اخلاص چنا قال رب انصرنی بما کذبون وی نوح علیہ السلام اے زمان ربا زما امدادو کې زکا چیزی دروغ جن کلم بما کذبون خبری خواهی دیری کلی و لیکن چی دا دروغ جنی و طویلیو دا پټولو کې ګران خبره ده دروغ تا دا مسلمان دا شان سره نه لایق نو چې مسلمانی نو با دروغ نوینو چی بیا پیغمبری بل چې څوک دروغ جن مشهور شنه دا خبرې څوک مانی ار څوک تنه تختی ډډه کوي سورې قمر کې ویلو چې انی مغلوبن فانتصر یا الله ز کمزورې ما زما امدادو کې دعا آداب دي کنه نو یو ادب پکې دا دی چې عاجزی وکې ځان وړي عاجز غنې چلاز نشم کوله زما طاقت نشتا ما سر اسباب نشتا تا ته محتاج یم سوال وک فاوحینا الی پس وحی وکلم غانو علی السلام تا انسنا الفلک باعیننا چې کیشته جوړوا زمونږه دسترګو دړوان دی مونگ با تا گورو زمونگ پا حفاظت و وحینا و زمونگ پا امر بانده زمونگ پا حکم بانده فیدا جا امرنا کلچراشی عذاب زمونگ وفارت تن نور علام بیدائی چه تا نور باد ابونا اجوشیگی دغور په ځای په هغه کې وبره خټ کیږي فارتن دا وی علامه ای بس عذاب راغی فصلک فیها او خې جواب دغه کیشته کې من کلن د هر جنس نام د هر امت نام دغه د ټول امتونو دی کنا قرآن وی او امن دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم أمثالكم لا تأثر جبدي زمكوان ليكم جانور او حيوانات جون تيري دا استادو بشانتي امتونه دي کنه چې د انسان په کار راضي په ضرورت راضي نو هغه یادي وتا د هر جنس نه زوجین اسنین جوړه یعنی دوه دوه واهلك اخبل عالم خيج وكشتتام الا من سبق عليه القول منهم هم اگر ستا په اهل کې داسښتا چې فیصله شوی دا د الله طرف نه په عذاب چې غیلې عذاب ورکوم ناغي لایق ندی چې تاسو رکشته کې کینی ستا په اهل کې داسښتا اغستا بی بی دا یو زیه ده نکو دنیا په لحاظ سره استا اهل ده و اولاد ده لیکن دا دی اجازت نشتا الا من سبق علی القول منهم زکا چه نجات چه یو بنده تا حاصلی گی نو اغا دا دین پرشتا بانده حاصلی گی دا دنیا پرشتا بانده نا اڈی رجزان پدیم چکر کے پرات دی خواہ دیر پدی چکر کے پرات دی چک پل عمل پل عقیدہ گڑ وڈ او بس پدی باندی خوشا لدی چی زمون چاہتا نسبت کی وی زمونگا چاہتا نسبت کی پو لسما پیړې کې په ارسمر باندې شجرې جوړې کړې دي پړپړې ځان سره یې خېږي اذا صدیقی ما او زفاروقی ما او ادا وسټي ته صدیقی فاروقی اده اذنو علی السلام خپل زیه دي هغه بچنه شو صرف د دې نسبت توجینا چې رشته ده و سره دنیاوی او نسبی ادین پکې نشته، نسبی رشته ده او حسبی نشته، نسبی رشته خو پیدا نه ور کوي. اته نن په دې باندې خوشاليږي استاد عقیده او عملون پتن لگی او تو چه ده چانم اخلین و داغیون پتن لگی او اغا ده لایق ندی چه تا داغی پوجه بانده خلاصی اول خود داغی ده ایمان و اسلام سا پتن لگی، نه پیغمبرانو نه صحابه کرام او خلق پی دمر علی اعتماد کئی اسی پی اعتماد کئی منزو دسی و تپریخ ده عملی و تپریخ ده خدا سبب د نجات نه دی ښا ځکه قران وی الا من سبق علی القول منهم مگر هغه څوک بنخیږي کیشته تا چې مخکې شوی دا فیصله د عذاب او پاغي باندې او کله چې عذاب راشي او بر اوزی د زمکه او د اسمان نو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا تبا ما سرا خبر نکے پا حق ددی ظالمانو کی ددی قوم کی زکر دا پوئیگم پتا باندی او هر پیغمبر چی دے اگا پا خپل قوم باندی دیر غم جنی اور لکی و سر دیر محبت او شفقتی نا خام خواب ہوئی چی اللہ حلا کی گیا انبیاء او دا سویلی کنا ابراهيم عليه السلام وی چې الله غي کې خلوت عليه السلام دې دا بس چل کی الله رب العزت وی چې اعرض عن هذا دا خبرې مکو ما اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك دا خو سره أغلي ده پر أغلي کې خو سن کیږي انه ماتو يم عذاب غير مردود نوح عليه السلام امني کوي چاسی نا جستا پی رحم راشی ازل دی نرم شی او زمان تا سوالو کی چی اللہ خیر دی یو سل کالبو تا نورو گورو چی نا نیم سو کالبو تا انتظارو کو نا خبری مکو ما سرا پا خبری دا شفاعت پا حق داغی کسانو کی چی ظلم کرده انهم مغرقون یقینا دی غرقول شي نو علی السلام لګیاو کشته جوړولم ډیر وخت په جبرئیل علی السلام یو را سره وکنا بیاوننا او وحینا هغه ته چل خو بدل الله شان قدرت یې خدا دې چې کن فیکون کشته ته ساجت ده کن فیکون خو بس دې کې الله ډېر حکمتونه ډېر چې انبیاء او دنیا کې سنځي کړی الله دین د پاره سمره خدمتونه کړی او دام چې لګیا وو سورہ هود کې راغلی وایس ناول فلکا لګیاو که ناس باو دا تختی بے سمولیو عری بے چلولیو اچی اوڈل با تیری دا نو سخیرو منو سخیرو منو او بے خاندلوار پوری او بے وی چی کن تا نبیین تا پیغمبر نوی فسویر تا نجارن وسترکان شوی او ټوکې بار پور ادا خوې ته چې کوم شی جوړه دا خو بو کې پکاري نو بکم دی دا په سبا باندې چلے دا په وچ باندې نه چلیږي کپایې وته واچې یاره وی بس پرې ده خو لګیا وای نو وی موږ پیسې هم دلې ونی आवाज کړي کړه په دې کې ډېر حکمت نه ای چې انبیاو دنیا کې هر کار کړی دی او دی ځان لعار نه دی ګڼلی چې زه به اوس ټکه ټکه کوم شته به جوړوم. او بل دا حکمتو چې د خلقو دې ټوکو مسخرو ته وګوره کن دی ځان له عذاب پخی مضبوطی یې چې د دې خلی گواشی په دې باندې چې دې عذاب لایق دی الله سي عذاب نه راولي په چا باندې ښه چې سو پوری په سوونو زله دا هر چا د خلی نه نه ختلی کنه چې دا د عذاب لایق دی دا د غرق لایق دی نو سي الله چې سمره سمره خلو نه به دا خبر را ختلی ښه وسم دا حال لته الله ډیر انتظار او ډیر مهلت ډیر مهلت مهلت ور کوي اجدا پکې هلاکی کنا دا وته ډیر خبر را جمع شوی ډیر خلی را جمع شوی ډیر لاسونه را جمع شوی نو بس دغه نتیجه خو هیږي نو ښه اول ځل الله چاته سنوي او پدېم او پدریم دا چی اخیری شنو علاقی اکی خواه خو مونگ تا علم نئی مونگ تا پتہ نئی فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ نو کلا چی تو برابر شوی تو اوغا سوک چی تا سر دی پا دی کشتے باندی فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نو دعو آئے دا سنت تھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیث کے راضی کلچے غواب پوخ باندے کی ناستو یا پو اس باندے پہر اسور لے با کی ناستو نو بے الحمدللہ نو بے بے رستو دا دعا ہوئی چ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اول الحمد كل نعمت حاصل شو فإذا استويت ذخرب كم دغس راغلي وخا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تستوون ما ترکبونا اللہ تاسو لد کشتونا او د سارونا هغه سو جوړ کړی چې تاسو به سوړلی کوي لتستو علی ظهوره چې مطمئن شې دا غي پملاکینه ثم تذکرو نعمت ربکم نبی ادا الله د نعمت شکریا ادا کړه الحمدلله او ادا معنی بیا ور پسې دعا وایې لتستو نو زکا دلتے ہوئی چه فیضا استویتا کلی چه پیتمینان شوی کنا او دیکھ اللہ دقا صفت یخی دے کہ او سرے پا ہر ساروی باندے کین آستم دا سی مطمئن شی جبا زد پا تخت باندے کین آستم نو کلی چه برابر شوی تو او اغا سوک چه تاثر دی پا دی کشتے باندی نو او آیا پا شکریہ دا دی نعمت کی فقل الحمدو للہ اللذی نجانا من القوم الظالمین او آیا چه دا اللہ شکرو ندی دا اللہ حمدو ندی دا اللہ صفتو ندی دا اللہ تعریفو ندی اغا ذاتو چ مونږ اخلاص کړو د قوم ظالمانو نه نجانا من القوم الظالمين دا وایا ولې نعمت ته کنه دا عذاب نه خلاصې دل دا ډېر لوی نعمت ته په نعمت باندې شکریا او الحمدلله ویل واجب دي کنه خو یو طرف ذکر کول نه خبر خودو دی کنا نجانا مونگے بچ کرو او غنورو غرق شو اغام یو نعمتو کنا اغا نعمتو خودی تا خنرسی کنا اغام نعمت تے و مصیبت تے دا جواندو خلقو دا پارا خو نعمت شو چې دې ته نه بچ شو کنه او دا غیظ ظلم نه دا غیظ تشدد نه خلاص شو ولې دا غیظ پاره خو مصیبت شي کنه او دا نعمت بالکل خالص دی چې نجانا من القوم الظالمین چې موږ له نجات راکو نو په دې کې هیڅ نشته دی ځکه وی دا طرف یې ذکر کا واغه طرف نه لکه څنګه چې سورې انعام کې راغلی وو فقط یا دابر القوم الذين ظلموا ظالمانو جړې پرې کړې شوې والحمد لله رب العالمين نو ځکه په غیبه باندې شکریا ادا کړې ونه نغم نعمت دې حضور چې ورسره په لپاغي باندې مصیبت ته کنه او دلته صرف د نجات ذکر وکړه چې نجانا من القوم الظالمين دا مسله هم شته چې الله پیغمبرانو طویلی باقاعده چې فلا تحزن د قوم په هلاکت باندې غم مکوا غم جن کیږم کومل شو هلاک شو په دې باندې فلا تأسا علی القوم الكافرین په دې باندې غم نکې او دا غم لایق ندی خو بیا هم خبرې دوه دي یو د قوم هلاکت ته چې الله په عذاب راوستو هغه د غم خبره نه ده هغې به څوک غم نه کوي او یو د قوم کفر او شرک دی چې خبره یې ونه منله نو دا د غم خبره ده دا اصل کې تباهي ده ښه هغه هلاکت خو الله سره مقررو تو تقدیر خبره وا اخو باسی امراتو خو لیکن دا انبیاء پریشانی دادا چی دیولی ایمان نراؤڑی دیولی کفر کی او شرک کی زمون خبره نمانی نو کفر او شرک دادا انبیاء دا غم خبره دادا حق پرستو دا غم خبره دا او حلاکت بانی سو غم نکوی نوزو که دلتا که دا طرف ذکر کن نو یو دعو آیا چه الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین او بل وقر رب انزلنی منزلا مبارکا او آیا چه ایزما ربا ما کزکی دیزمکتا ولیکن پدا سی کزی دو سرا چه دا خیر و برکتویم چی بیا پا کشرا و پساد نئی فتنی نئی او دشمنی نئی او دعوتون نئی بلکی دا خیر و برکت جنوی وانتا خیر المنزلین او یا اللہ تا بہتر ذاتی چی خلق اللہ عمل مستیع ورکیم خلق اللہ پا دنیا کی زیون ورکیم انزلون ورکیم دا دعا وخر دا خطو دعا ادھا کزیدو دعا رہے ہوتا ہو چکل اوخی جی کشتے تا نذاب ہوئے چا الحمدللہ او چکل بیا کزی کی نذاب ہوئے چی رب انزلنی منزلا مبارکن انت خیر المنزلین نظر قرآن آیت عامی دا ایواز دا غید پارنوا حدیث کے رازی چی حضرت علی رضی اللہ عنہ بکل جماعت تراتو ناغا دعا بے اموی چه اللہم افتح لی ابواب رحمتکا او دا بے اموی چه رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین نوی دا دعا که جماعت تراتلل نوم پکار دا که کور تزی نوم پکار دا که هر زی تنازل شو چه اغزه تمخ کی جتا نیتا لے یا کلک نواغی کی ویل غواری چی رب انزلنی منزلہ مبارکن وانتا خیر المنزلین دا بویلش نو دا بایی چی سلے بیا دا غزے دا مصیبتنا او دا پریشانینا او دا رسوائینا بچکی کنا ابیا پا دی وقت کی حکم زید چی اغد شر نا پاک دے چی باغی که انسان تا خطر نشتا عرض خطر دا نو بد دا دعای دا غی دا پارا کنا چی نوح علیہ السلام اکلا نو ارچا لے پکار دی کدو جاز نراکو زیگی کدو بس نراکو زیگی کدو گاڑی نراکو زیگی کلی تلال شی کدل تراشی نو دا دی وی کنا چی رب انزلنی منزل مبارکن وانت خیر المنزلین چی اللہ زما دا کزیدل بختور کی برکتی کی امونگا دا شر و فساد نبج کی ان فی ذالک لآیات یقیناً پا دی واقع دا نوح علیہ السلام کی دیر عبرت ندی او دیر ہدایت ندی وین کننا لمبتلین او دا پا گشتا دی چی اللہ ویزو امتحان کوما وین کننا لمبتلین یقیناً چی مون خامخا امتحان کون کیو پیغمبران ندی خلاص دے امتحان نن دا سمرلو امتحان چی دزمو که دا اسمانو پا یو زیشوی او میرین پا کروان دے کشتے پا کروان دا تا دیر لو امتحان دے دیسا پتا لگی خوا نو دے آخری ہوئی چی دیر مطلبو نو پکی خدا پک دیر واضح مطلبو چلے امتحان کی پا مسلمان باندے پا انبیاء و اکرن سوکت نخلاص دے ولیکن اگر کبا کامیابی دائی چی بخپل عقیدہ باندے مضبوط بخپل نظریہ باندے کلک استقامت تب اختیارین و عرص بسمشی الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت د زرو کرامتن بہتر دے تد انبیاء و صفت تکنخ آخر دعوان